Dzień dobry, dziś poniedziałek, 15 dzień lipca. Minęła 6 przy trójkowym mikrofonie Kuba Hanak. Czas na serwis trójki, a przygotowała i przedstawi go dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Hiszpanie mistrzami Europy w piłce nożnej. W finale pokonali Anglię 2-1. W Ameryce nie ma miejsca na przemoc, mówi prezydent Joe Biden po zamachu na Donalda Trumpa. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. To jedna z najbardziej znanych akcji charytatywnych. Kibice Hiszpanii na całym świecie świętują zdobycie przez ich drużynę Pucharu Piłkarskich Mistrzów Europy. W finale 11 z Półwyspu Iberyjskiego wygrała z Anglią 2-1. Z kibicami Hiszpanii mecz oglądał w Warszawie Przemysław Lis. Decydująca bramka ląduje w siatce Anglików w 86 minucie. Emocje sięgają zenitu. 4 minuty doliczonego czasu i choć synowie Albionu robią co mogą, to na nic. Słychać ostatni gwizdek i wśród kibiców Hiszpanii wybucha euforia. Vamos, España, hostia, vamos! Zasłużenie, najlepsza drużyna. Anglia w ogóle na parcie, że w finale była po tylu dogrywkach. Pierwsza połowa trochę grali, a druga już Hiszpania. Mamy to. Dla Hiszpanii jest to zwycięstwo historyczne. La Furia Roja już po raz czwarty zdobywa tytuł Mistrzów Europy w piłce nożnej. Takim wynikiem na starym kontynencie nie może pochwalić się żadna inna drużyna. Przemysław Lis, Polskie Radio. Polityka nie może być polem bitwy, przestrzenią, w której zabijają się ludzie, powiedział w orędziu do Amerykanów prezydent Joe Biden. W przemówieniu wygłoszonym po postrzeleniu kandydata republikanów w wyborach prezydenckich przywódca zaznaczył, że mimo politycznych różnic czas ostudzić debatę w kraju. W Ameryce nie ma miejsca na przemoc, mówił Joe Biden. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy dotyczyła członków Kongresu, a obie partie stały się celem, czy o brutalny atak tłumu na Kapitol 6 stycznia, czy o atak na męża byłej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, czy zastraszanie urzędników wyborczych, albo spisek dotyczący porwania urzędującego gubernatora, czy próbę zamachu na Donalda Trumpa. W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc, bez wyjątków. Prezydent zlecił kontrolę procedur bezpieczeństwa na wiecu Donalda Trumpa, podczas którego polityk został zaatakowany. Wyniki raportu zostaną udostępnione opinii publicznej. Biden polecił też zwiększenie środków bezpieczeństwa na konwencję republikanów w Milwaukee. Zawiodły służby, ale zamachowiec nie był profesjonalistą i tylko dlatego Donald Trump nie zginął. Tak okoliczności próby zamachu na kandydata republikanów na prezydenta oceniają eksperci do spraw bezpieczeństwa. Ich opinię zebrał Rafał Molenda. Strzały padły podczas wiecu wyborczego w niewielkiej miejscowości Butler w Pensylwanii. Te w kierunku Trumpa. Teraz strzelają służby ochrony. Służby zadziałały z opóźnieniem, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem. To jest małe miasteczko, kilkutysięczne i jest znacznie obniżona czujność służb, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenie. To, że doszło do próby zamachu, jest dla służb kompromitacją, dodaje Jarosław Kaczyński, były zastępca Biura Ochrony Rządu, szef działań ochronnych. To, że prezydent Trump żyje, jest elementem niewyszkolonego strzelca, niewłaściwie przygotowanego zamachu, a nie skutkiem działania służby Secret Service. Do ataku na kandydata na prezydenta doszło kilka minut po rozpoczęciu przemówienia w Butler. Donald Trump został ranny w ucho. Secret Service informuje, że zginął też zamachowiec i jeden z uczestników wiecu, zaś dwie kolejne osoby zostały ranne i są w stanie krytycznym. Rafał Molenda, Polskie Radio. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Lublinie, wstępnie ustaliły służby. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przystanek. 3 osoby były uwięzione pod pojazdem, jednej pomogli wydostać się świadkowie, 2 spod autobusu wyciągnęli strażacy. Przebieg wypadku i akcji ratowniczej tak relacjonował jeden ze świadków. To był moment. Uderzył w słupa, słup się przewrócił, no i nie mógł człowiek zahamować. 3 ludzi było na przystanku. No i ten przystanek uderzył pod samochód wszystkie. Jeden wyszedł młody, drugi nie mógł wyjść, bo był przyduszony, a dziadka najgorzej potraktowała. Nie mogliśmy go nawet wyciągnąć stamtąd. Po wypadku do szpitala przewieziono 5 osób. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. To jedna z najbardziej znanych akcji charytatywnych. Wolontariat to uczestnictwo w historiach żywych ludzi, mówi Monika. Jedną z jej podopiecznych była pani Władysława. Opiekuję się schorowanym, dorosłym synem i to, co urzekło mnie w pani Władysławie, że przez całą naszą wizytę nie mówiła w ogóle o sobie, o swoich potrzebach, tylko właśnie o panu Marku, o swoim synie. Kiedy zapytana została przez nas o to, jakie ona ma marzenia i co chciałaby dostać, była spieszona i nie wiedziała, co powiedzieć i w końcu powiedziała, że może gdyby się udało jej kupić na przykład parę rajstop, Jak zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Najlepiej wejść na stronę internetową akcji. Tam znajdują się instrukcje, jak zaangażować się w następny Weekend Cudów, czyli finał paczki, i pomagać potrzebującym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajrzyjmy do pogody. W dzień zachmurzeń umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna do 24 do nawet 32 stopni, a w centrum do 34. Uwaga na burze, bo wiatr słaby w ciągu dnia, ale niestety podczas burz może osiągnąć nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 po 6, piękny poniedziałek przed nami. Kuba Hanak przed mikrofonem. Zapraszamy do Trójki, a program zrealizują Maciej Załęcki, Bartosz Bielecki i Stanisław Perzyna. Yeah. Jest 10 minut po 6. Dzisiaj zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy o podróżach, o przygotowywaniu się do tych wakacyjnych wojaży, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że i takie proste, że łatwo wyruszyć, dojechać, zapakować samochód i przede wszystkim bezpiecznie w dwie strony przejechać. Jeśli to jest dłuższa podróż, no to fajnie mieć jakiś termos schładzający wodę lub wodę chłodną, zawinąć w ręcznik i w torbę spożywczą, która utrzymuje niską temperaturę tej wody. Porozmawiamy też o wyprawie na Marsa i na Księżyc, bo coraz więcej wiadomości w przestrzeni kosmicznej mówi, że już niedługo się tam wybierzemy i będziemy wydobywać miedź, żelazo i inne pierwiastki. W pewnym momencie dojdzie do jakiegoś konfliktu, dojdzie do jakiegoś starcia, gdzie przedstawiciele będą musieli stanąć do stołu i stworzyć nowy traktat, nowe porozumienie, które będzie właśnie obowiązywało wszystkie strony biorące udział w eksploracji Księżyca lub też strony, które jakoś się do tego przyczyniają. Ale porozmawiamy też o Złotej Dziesiątce. Nowy cykl w Trójce rozpoczniemy o Złotych Olimpijczykach. Warto o tym wspominać, bo warto wspominać tych wspaniałych ludzi. W tej szarzyźnie, bo dzień był szarawy, w tej stalowej kolorycie widziałam te biało-czerwone chorągiewki, które powiewały. I one właściwie wygrały tę olimpiadę. Mówiła pani Halina Konopacka. Dzisiaj ten materiał usłyszycie państwo. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po 6. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. rytmo, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, nie podlewano ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Prawie 6:19. Zajrzyjmy zatem do prasy. Przegląd prasy. Chyba wszystkie portale i wszystkie gazety mówią dzisiaj o sukcesie Hiszpanów. Zakończyły się Mistrzostwa Europy. Pierwsze miejsce mistrzostwo zdobyli Hiszpanie, ale mówią też pod kątem 17-letniego geniusza Lamina Yamala jako najmłodszego zawodnika, który zdobył mistrzostwo. To wspaniałe, że nie tylko starzy, sprawdzeni zawodnicy pokazują się w mistrzostwach, grają w mistrzostwach, ale coraz to młodsi zawodnicy również biorą w nich udział. Pozostańmy przy sporcie. Wimbledon. Ogromny sukces na Wimbledonie naszego zawodnika Janka Zielińskiego, który w mikście zdobył pierwsze miejsce. O Wimbledonie powiedzmy też w kwestii Dżokowicza. Nowak Dżokowicz niestety przegrał swój finał i wcale się jakoś nie martwił tym, że przegrał, nawet po meczu uśmiechał się do swojego przeciwnika. To też pokazuje, jak sport jest piękny. O tym przeczytacie Państwo też dzisiaj we wszystkich portalach w zasadzie internetowych. Ciągle niebezpieczne burze, setki interwencji Straży Pożarnej, szczególnie na południu i Podkarpaciu. O tym również pisze dzisiejsza prasa, a to niestety nie koniec. Dzisiaj dalszy ciąg tej burzowej pogody. Uważajcie Państwo na siebie. Wszelkie informacje w portalach internetowych na ten temat. Monitorujcie pogodę. Sporo informacji też o wypadkach nad wodą. Wczorajszy wypadek czwórki dzieci na Pilicy. Dzieci zostały porwane przez nurt rzeki. Jest niebezpiecznie nad rzekami, jest gorąco. Uważajcie Państwo na siebie. Prośba do rodziców, pilnujcie swoich dzieci. O tej niestety, chociaż dobrze zakończonej historii, bo dzieci udało się uratować, przeczytacie Państwo również w prasie. Miało być o kosmosie i będzie o kosmosie. Dziel i rządź. Stara zasada, która w historii Ziemi nieraz przynosiła zmianę układu sił. Jedne państwa podbijały, inne upadały. Była też gorączka odkryć geograficznych i kolonizacja nowych ziem. Potem ich eksploatacja. A jak będzie w kosmosie? Czy scenariusz się powtórzy? Przecież nie mówimy o zimnej i pustej przestrzeni, ale o miejscach, gdzie drzemią olbrzymie zasoby. Od Mars i ostatnie odkrycia cennych złóż i o tym Kuba Witkowski. Neil Armstrong i jego załoga byli jak Kolumb. Postawili nogę na nowym gruncie. Teraz czas na powrót. Misja księżycowa Artemis jest tego przykładem. Tak naprawdę, jak wyobrazimy sobie powierzchnię całego Księżyca, to jest mniej więcej powierzchnia Afryki. Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania, postępy astronomii. Więc jeżeli tutaj możemy stosować tą analogię, no to wylądowaliśmy w 6 miejscach w Afryce. W zasadzie więc nie zbadaliśmy tego Księżyca w pełni. Misje Artemis mają to zmienić. A to oznacza, że po lądowaniu czeka nas kolonizacja Księżyca. NASA i też wiele firm prywatnych chciałaby zrobić coś, co nazywają taką gospodarką wokół księżycową, to znaczy umożliwić wyciąganie zasobów choćby z powierzchni Księżyca, które można by na przykład przetwarzać na paliwo rakietowe do dalszych misji. Bo zarówno Księżyc, jak i Mars czy inne tego typu obiekty są łakomym kąskiem. Świadczą o tym ostatnie badania, podczas których na Marsie odkryto znaczne ilości żelaza, magnezu i aluminium. Podobnie jest z Księżycem. Księżyc posiada złoża minerałów ziem rzadkich. Wylicza rozlicza Kamil Muzyka z Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Bardzo duże ilości tytanu, kobaltu, jest platyna, tak samo też pewne ilości wody, no i jest najbliższym źródłem Helu-3. Dlatego nie tylko państwa, ale i całe korporacje patrzą w niebo z dużym optymizmem, a wśród nich firmy budujące na przykład lądowniki. One są nastawione na zysk i na to, że ten księżyc będzie masowo wykorzystywany. Mówi Leszek Orzechowski ze Spaces More i szef Habitatu Lunares. Te nowe możliwości naprawdę pewnie przyciągnie niesamowite ilości kapitału. I nie mówimy tutaj nawet o samych turystach kosmicznych, których może na początku nie będzie stać na ten księżyc, ale faktycznie przemysł tam się będzie mógł bardzo chętnie chcieć ulokować. A jak przemysł, to i pieniądze oraz władza dająca możliwość dalszej ekspansji. Można dzięki temu rozbudować i ziemską bazę surowcową, ale można równocześnie też stworzyć nową bazę surowcową dla właśnie rozwoju całej infrastruktury kosmicznej, czyli tej przemysłowej, gdzie będą powstawać elektrownie orbitalne, stocznie kosmiczne, będziemy rozbudowywać flotę statków, czyli to, co by nam pozwoliło potem zasiedlać Marsa, lepiej eksplorować Wenus i tak dalej. To jednak oznacza, że obecne prawo kosmiczne nie sprosta rozwojowi sytuacji, bo dziś obowiązuje zasada, że kosmos jest niczyj. Jeśli w grę zaczną wchodzić pieniądze i władza, to się zmieni. Dzisiaj mamy dwa osobne programy. Bloki gospodarczo-polityczno-kosmiczne, czyli Artemis, a z drugiej strony International Lunar Research Station, czyli ta chińsko-rosyjska stacja, do której niedawno właśnie na dniach dołączył Kazachstan. W pewnym momencie dojdzie do jakiegoś konfliktu, dojdzie do jakiegoś starcia, gdzie przedstawiciele będą musieli stanąć do stołu i stworzyć nowy traktat, nowe porozumienie, które będzie właśnie obowiązywało wszystkie strony biorące udział w eksploracji Księżyca lub też strony, które jakoś się do tego przyczyniają. Niestety to może oznaczać też nową arenę dla starych układów i sporów. A jakie jest państwa zdanie? Kto pierwszy, ten lepszy? Czy może zapisy, bony, komitety kolejkowe, choć może do tego ostatniego lepiej nie wracajmy. 2 2 7 3, czekamy na państwa telefony.

somehow. I really don't know, but baby somehow. 6.36, w zasadzie już 6.37. Słuchacie nas Państwo, jesteście z nami, bardzo nas to cieszy i mamy już pierwszy telefon w sprawie Marsa i Księżyca. Eksploracji Księżyca i tam innych ciał niebie. To powiem szczerze, zróbmy taki traktat, nie ruszajmy tego. Niech to nam pięknie na niebie wygląda. Wystarczy, że degradujemy naszą planetę. I chyba trochę osobiście się z tym zgadzam, bo gdzie się nie pojawimy, tam niestety pozostawiamy po sobie ślad. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerpień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Wakacje, wakacje, ech, wakacje. To czas wzmożonego ruchu na polskich drogach. Wiele osób, przygotowując się do wakacyjnych wojaży, robi to niestety szybko i niedbale. Zapraszamy do Trójki, podpowiemy za moment, jak zadbać o to, żeby podróż była bezpieczna i nie wiązała się z dodatkowymi kłopotami. Materiał, który Państwo słyszą, przygotował Jacek Frencel. Przygotowania do wyjazdu wakacyjnego powinniśmy zacząć znacznie wcześniej, zanim uruchomimy silnik samochodu. A od czego zacząć? Od dokładnego przeglądu sprawności samochodu i zaplanowania trasy, zwykle dłuższej, trwającej kilka godzin. Przy dłuższej podróży przydatne będą postoje na krótki odpoczynek. Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Polecam metodę takiego odpoczynku mniej więcej co 2 godziny. Ale to nie wszystko. Pamiętajmy, żeby odpowiednio wypocząć przed długą podróżą, ruszać w trasę zawsze trzeźwym i przygotowanym. Wyjeżdżając na wakacje, w pierwszej kolejności należy zaplanować podróż z większym zapasem czasu, po to, aby nie zaskoczył nas korek lub inne zdarzenie na drodze. Sylwia Milewska, psycholog transportu. I nie zbudziło to w nas napięcia, złości, poddenerwowania czy frustracji, która może być dodatkowo spotęgowana upałem. Jazda samochodem w upały może być trudna i okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie wtedy, kiedy na pokładzie samochodu mamy tam naszych podopiecznych dzieciaki. Anna Jezierska, psycholog transportu. Jeśli ewentualnie byśmy gdzieś się zatrzymywali, to należy przede wszystkim o tym pamiętać, żeby nie zostawiać dzieci samych, nawet na krótki czas. Przy parkowaniu warto szukać zacienionych miejsc. Zamknięty samochód w upalną pogodę może zamienić się w śmiertelną pułapkę, więc apel o niepozostawianie pasażerów, dzieci czy zwierząt na postoju. Jeśli to jest dłuższa podróż, no to fajnie mieć jakiś termos schładzający wodę lub wodę chłodną, zawinąć w ręcznik i w torbę spożywczą, która utrzymuje niską temperaturę tej wody. Iwona Witek, psycholog transportu, psychoterapeutka. Jakieś jedzenie, być może właśnie leki, no to już indywidualnie. Jakieś środki higieny na pewno, jakieś chusteczki nawilżające. Woreczki mogą być czasem niezbędne, ponieważ no czasem no jest dzieciom niedobrze. Warto też używać osłon takich przeciwsłonecznych, aby zminimalizować bezpośrednie nasłonecznienie. Bardzo ważną rzeczą jest w trakcie jazdy to, żeby woda, napoje, jedzenie były tak ułożone, przymocowane, żeby w trakcie nagłego hamowania butelki nie latały po samochodzie, nie doprowadziły do uderzenia lub nie wpadły pod pedał hamulca, no bo to może spowodować groźne konsekwencje. Letnie upały to także ryzyko gwałtownych zjawisk atmosferycznych, chociażby burz. Upewnijmy się zatem, że wycieraczki w pojeździe są w pełni sprawne, a ich pióra radzą sobie z odpowiednim odprowadzaniem wody. No i przede wszystkim ważny jest spokój kierowcy. Badania naukowe wskazują, że przy upałach zwiększa się poziom agresji i poddenerwowania, czyli chcemy szybciej dojechać na czas, dlatego mogą pojawić się agresywne zachowania, takie jak gwałtowne, nieprzemyślane reakcje, machanie rękoma, wyzywanie, krzyczenie do innych uczestników ruchu. Może być to także przyspieszanie lub nagła zmiana pasa ruchu, albo gwałtowne hamowanie, czyli na przykład udowadnianie, kto jest ważniejszy na drodze. W podróży, czy to na wakacje, czy podczas powrotów, trzeba także uzbroić się w cierpliwość. No właśnie, ja tylko uzupełnię kilka słów. Pamiętajcie Państwo, że wakacje zaczynamy nie nad jeziorem, tylko wychodząc z domu, zamykając drzwi. Zaplanujmy wyjazd, zaplanujmy te wakacje tak, aby one były fajne, bezpieczne i żeby wszyscy wrócili z nich cali. 2 2 7 3 czekamy na Państwa opinie w kwestii wakacji, a może podzielą się Państwo z nami opiniami, jak Państwo się przygotowują na wakacje, jak Państwo pakują samochody, czy jeździcie samochodami, koleją, może samolotem? Wild Child już za nami i tak się zastanawiam, czy to Wild nie jest za bardzo na świecie rozpowszechnione, bo w sobotę w Stanach Zjednoczonych zdarzyła się rzecz straszna. Kolejna próba zamachu na kolejnego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za chwilę kilka słów o tym więcej. Po piosence połączymy się z korespondentem prosto z Waszyngtonu. Wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja samą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, tak ty spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś we śnie cię. Kilka tygodni temu Słowacja, wczoraj znów USA. Z premedytacją używam tej partykuły, bo to przecież nie pierwszy zamach na prezydenta USA w historii. Owa historia pełna jest przemocy politycznej. Lincoln, Roosevelt, Kennedy czy Reagan to tylko kilka największych nazwisk. Ostatnie znaczące wydarzenie w USA to szturm zwolenników Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Przy mikrofonie w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Marku, czy przemoc i agresja polityczna są już tak mocno wpisane w amerykańską politykę? No, emocje są wpisane w politykę, mam wrażenie, w każdym kraju. Różnica polega na tym, że Stany Zjednoczone są krajem, w którym broń jest bardzo łatwo dostępna. 300 milionów obywateli, 330 milionów obywateli, 330 milionów sztuk broni. Oczywiście nie wszyscy tę broń posiadają, a niektórzy po kilka sztuk broni. Ale ta broń jest powszechna, jest dostępna. Gdyby ten człowiek, który w sobotę strzelał do Donalda Trumpa, mieszkał w innym kraju, to nie zdobyłby karabinu AR-15, czyli to jest wojskowa, to jest cywilna wersja wojskowego karabinu szturmowego i z odległości 130 metrów. To nie jest broń snajperska, ale to jest bardzo precyzyjna, bardzo potężna broń z lunetą. Gdyby nie mógł tej broni kupić sobie albo wziąć z domu, ponieważ jego ojciec sobie kupił akurat w tym przypadku, no to wtedy nie mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją. Oczywiście politycy, szczególnie republikańscy, nie łączą tej przemocy politycznej z dostępnością do broni, która zawsze była tutaj w Stanach Zjednoczonych obecna, raczej z problemami psychicznymi różnych ludzi albo z agresją polityczną. Natomiast no, bez wątpienia ten czynnik dostępności broni moim zdaniem w dużym stopniu wpływa na to, że tych aktów przemocy, że tych strzelanin, że tych zamachów w Stanach Zjednoczonych, w historii Stanów Zjednoczonych było bardzo wiele i cały czas mamy z nimi miejsce. A strzelaniny to są praktycznie codzienność w Stanach Zjednoczonych. Czasami te strzały, te kule, które zabijają ludzi, są kierowane w stronę polityków. To był bardzo, bardzo młody człowiek, 20-latek. Dopiero zaczynał życie. Skąd takie pomysły w tych młodych ludziach, żeby tak wcześnie rozpoczynać tą agresywną, przepełnioną przemocą stosunek do innych ludzi? Jak patrzę w Stanach, każde tego typu wydarzenie, czy ktoś wjeżdża w grupę pieszych, w wycieczkę, w dzieci, strzela do dzieci, to są wszystko młodzi ludzie. No, w dużej części młodzi, być może to jest kwestia wieku. Ja nie jestem psychologiem społecznym i trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli w innym kraju młodzi 20-latkowie czy 19-latkowie idą się pobić, no to tutaj mogą strzelać do siebie, bo broń jest w prawie 40 czy w ponad 40% domów, a jak kończy się 18 lat, to po prostu idzie się do sklepu z bronią. W niektórych Stanach jest to troszkę bardziej skomplikowane, w innych mniej. I się broń kupuje. Ja nie do końca wiem, jak się mam do tego odnieść w kontekście tego, co się wydarzyło. Bardzo dziękujemy. Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu, 6:54. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.